أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شلم سپارا سورة قصص سوار لسم نمبر آیات د موسی علیه السلام واقعا هغه تر دغه ځای پورې بیان شي وا رمضان کې د اختر نمخ کې دغه ځای پورې بیان شي وا چې الله جل جلاله هو حضرت موسی علیه السلام خپل مور ته واپس کړ چې دې د پاره مورې خوشاله نشي او غمجنه نشي هغه پسې او په دې پوه شي چې دا الله جل جلاله وعده حق ته لیکن اکثر خلک پرې نه پوهېږي. بهرحال حضرت موسی علیه السلام هغه د فرعون بچی بولل شي او موسی علیه السلام دغه په کور کې تربیت مونده داغه مراکب او ملابس به استعمالول او لیدبا. الله جل جلاله بیان کوي ولما بنا اشد هر کله چې حضرت موسی علیه السلام ورسیدو اشد هو په خوالی خپل تا واستوا او برابر شو. نو اشد سور او مرتبه لیکي اشد عربی کی قوت ته ویل کی اشد په خوالی ته ورسید یعنی هغه عمر ته ورسید چې پاګی باندې نور د انسان نشو نه سیوا کی انسان په زیبا نیودری او هغه عمر هغه چې انسان په بر باندې زیزی نو 33 ته کله دې ورسیږي نو دې په زیبا نیودری دې ته جوانی ویلي او د 33 نواله تر 40 پورې انسان په زیبا نیولالي دې ته سن لوکو وي او د 40 نه کله برشي نبیتا دیتا عمر به انحطاط ویلی کی گی انسان پشابان دی روان شی او کم زور طرف روان شی نو اشد دا گیتا ویلی کی گی داٹارا نوالی بازی وی 30 تا او بازی وی تر 33 نا تر 40 پوری بارحال پو خوالی تا ارسی دا وست دوا او برابر شو. نو اشد برابر شو طاقت کی عقل کی او واستوا کامل شپاږي بالکل برابر شو چې عقلم انتهایی کامل شي قوتم انتهایی کامل شي طاقتم انتهایی کامل شي نو دته استوا ویل کیږي برابري قوت عقل او طاقت برابر شي. نو الله جل جلاله فرمایي دغه دوران کې موږ سوکلو آتے نو حکم او علم موسی علیہ السلام ته موږ حکم او علم ورکړو. نو الله ورکړه پیغمبر ته کې الله پیغمبر ګرځو نو حکم یې ود ورک. نو باځه وای د حکم نه مراد نبوت دی. نبی وګرځو د الله پیغمبر یې ود او باځه تفسیر سعدی د عربي او ټیم لیکل دی تفسیر سعدی بهترین تفسیر دی او د حکم نه مراد هغه احکام شرعیه دي چې پاګي باندې خلق د نورو مس کې فیصله کوي. نو علم فیصلہ آودا کرنگی چھو داگے پا محاکمہ کئی دخل کو پا مزکی فیصلہ کئی نو آگے تا حکم بیرگی او علم نموراد عام علم دا شریعت تے دا اللہ جل جلالہ دا معرفت علم دے اغت نموراد تے. نو علم عام دے ار کسم علم تا بیرگی حکم حاس دے چھو عاقل لے پوئے دا په طرفینو کې اتباغې سره خلک فیصله کوي د شریعت مطابق نه دي ته حکم ویل کی نه الله وی دا دواړه متبر موسی علیه السلام د دغه دوران کې دا ملو شي لاده فرعون په کور کې ولانو تله التا مدین ته نو ورغله التا واده نو شوه واپس د فرعون د دعوت نو مکلف شوه لادل ته مصر کیو چې الله جل جلاله وته حکمت او علم ورک الله پرمای وکذالک نجز المحسنین دارنګی کار مونږه کو المحسنین چې کم خلق خپل عمل خیسته کوي دارنګی بدلاو جزا مونږ ورکو علم او حکمت ورکو المحسنین عمل خیسته کوم ګد نو دا لفظ دلیل دی په کمال احسان د حضرت موسی علی السلام کمال محسن انسان او نیک انسان خسته عمل والے احسان انسان نو الله وته حکمت او علم ورکو او الله وی کو نورم سوک فل عمل خسته کینو الله جل جلاله وردا حکمت او علم ورکی دا الله چاته ورکی جهل دے انسان پیدایشی شیر دا سا انسانی طور پیدایشی طور انسان جاہل دکہ علم ستا ویلے کی زوال دے جهل دا ویلے کی تاکہ او خبر بانے نا پوئے دے زدکلا پوئے در کرالا نو جهل دے زائل شیر علم را نو دے علم تعریف ام دارے دا زوال دے جهل دا ویلے کی انسان پیدایشی طور جاہلی نو جکم خلق دا عمل کوشش کی عمل خیستا کی اللہ جل جلال ہو وته حکمت او علم او کوی ورګي الله یو قانون عام ذکر کو چې احسان محسنین او خلق زرا الله دا رنګي معاملې نو موسی علیہ السلام پسې د دې علم او د حکمت په بنا باندې موسی علیہ السلام فرعون نه خلق اړي دي او موسی علیہ السلام اتباع کولا زکۍ ته پته چې فرعون په غلطه باندې دی موسی علیہ السلام په حق باندې او بعض مفسرین بلکې مورخین ابن اسحاق وغیرہ لیکلي موسی علیہ السلام با پټ ګرځید ځکه فرعون متنفر شوه ته وکان لا يدخل قريه الا خائفا مستخفيا کلی ته مصر ته جبه داخلي نه پټ داخلي نو قران ورپسې بیان کی ودخل المدینه موسی علیہ السلام داخل شو مدینه ته نو مدینه نه مراد مکه مدینه نه مدینه خار ده وای او د خار نه مراد د مصر ده چې کوم ځای کې دا ورپسې واقعیا بیانې کې دی کیپتیو د فرعونی هغه خار ته نه مراد ده یو خاریو په مصر کې هغه خاریه چې وا او موسی علیه السلام دې خاری ته ور داخل شو کم وخت کې ور داخل شو علاهین غفلت په وخت د غفلت دخل على حين غفله من اهلها وقت غفلت کې د اهل د مدینه ولا خلق د کخاری ولا خلق غافلو نو دغه وخت کې ولی داخل شو او د خلق ولی غافلو دوه خبرې تاسو تماوی یو مورخ لیکلی ابن اسحاق چې موسی علیه السلام په پټو کله نه کله مصر ته هغه داخلي ده او بعضو نور وجوهات لیکلی دي لگا دیم په سر کوله را نقل کړی موسی علیہ السلام یو پیرا ډنګوره را بغولې وا د فرعون له وړوکیو نو فرعون یې را داو کړ چې د قتل کی نو خځه وته وې دا ماشوم دې خو نه پوي نو د بیا اراده وکړه چې قتلو مې خو نه خو خاري نه و بس نو فلم يدخل الا بعد ان كبر بیا داخل شي چې کل لوي شو ابو خالد عقل تور سي د مصر ته برا داخلي دو خو چې چون کې دغل تکي مورم وا دغل تکي کورم ورونم ورورم داخلي ده به په وخت غفلت د خلکو کې چې خلک یې ونوي والله تعالی علم وعلم وتم قران دمرا خبره کوي چې د خاري ته دې ور داخل شي دې بارو دغه ټیم کې یا په سوج باندې بارو یا فرعون نه دغه وجه باندې هغه د دې اخراج کړو کله نه کله برات یا بل څه وجه و بار وته او بار حل دغه خاري دراغه ادم خلق غافلو غفلت د خلکو نه مراد داده چې اکثر مفسرین وایي دا وخت د کیلولی او ګرمي وخت خلق ودو ګرمه کې خلق آرام کې شرانم دا درې ټیم دي دا د انسانانو د آرام او د استراحت اوقات دي. دغه رنګي غرمش وا او دغه رنګي شپش وا د مسودن نرست د درې اوقات چي. نو غرمه کې خلق آرام کوي، نو د استراحت مو خلق ودو آرام کو او د خاري در داخل شي. او بعض مفسرین وای چې نه دا شپه وا شپه مغرب ولې شعباز لیکلي بین المغرب ولې شع ما هم او د ماسودان ترمن او باز شپلي ګلیدا هر وخت یو والله تعالی علم. او قران دمروي چې خلق غافل نو عام طور غرمکې شپه کې خلق غافل وي. موسی عليه السلام خاري تر دن نشو فوجد فيها رجلين يقتتلان اومن تل موسی عليه السلام دو کسان دو رجلين دو سړي يقتتلان رجل هغه ته وي چې لوډ کوالي نه لوي شوی بلوغ ناڑی دلی نوغت رجل ویلکی دو کسانو یک تتیلان چیاغی یو بلسر جگڑا کولا پس خبر باندی یو بلسر لاندی و تیو جگڑا کولا تنازوی وان. نو اللہ تلا پرمائی حازا دایو چیو من شیعاتی ہی داد موسیٰ علیہ السلام در ڈلینو شیعہ ڈلی دوی شیعگان زانت شیعانی علی وی منگ داغر ڈلی شیعہ ڈلی دوی داغر در ڈلینو یعنی بنی اسرائیلی و وهذا ذا بلچو الله تعالی فرمای مین عدو به د دشمن ددنو د دشمن درلینو د فرعونانو. الله جل جلاله صراحت وکړه دا موسی علیه السلام دشمن فرعونان د دشمنان دغه وجرستو اشکال راځي چې قتل کنه دشمن خلق زو هغه سپالینه او هغه باندې خوراکونه نه کوي خدای غدغه علاج دین خبرم ده تعالی دا بل د موسی علیه السلام دشمن او د بنی اسرائیلو دا غي دشمن فرعونیو کېپتیو نو دې ډول جګړه وا الله تعالی فرمایي فاستعاذ الذي من شيعته امداد طلب کړ استعاذ وکړه امداد طلب کو د موسی علی السلام نه هو د موسی علی السلام الذي اغتن من شيعته چې کوم د دې ډډل نه د موسی علی السلام نه د امداد ولې طلب زکه طلب کو چې د موسی علی السلام برکه دا مشهور و اگر چې د فرعون زبل کېدو خو ظاهر خبر دا و چې د چانه ده د بنی اسرائیل نه او بل د مدد د موسی علی السلام نن زکه طلب کو چې د کمزور مظلوم او د کیپتی په باندې ظلم کو زیاته پکم نو د مظلوم او مظلوم خامخه هغه بل ته چغوي نه د موسی علی السلام له आवाज ورکو د درډلې مو کمزور مو نو موسی علی السلام نه مدد طلب ک علی الذی فرعونی باندې من عدو وی چې دشمن دې نه نو موسی علی السلام بارات چغو ته आवाज کو زما اندادو کا موسیٰ علیہ السلام راغې او قران بیان کړي فوکذہ موسیٰ علیہ السلام غلې وسوک ورک وکذ عربی کې الضرب بجمع الکف سوک چا لور کول نو موسیٰ علیہ السلام غلا یو سوک ورک د تادیب د پر ادب د پر چونګې ظالم او زیاتې کو نو یو سوک یو هو الله تعالی فرمای فقضا علی فیصله وکړه غبا نو فیصله په الله او خلاصوک سره انسان هم تورمړي غينا فیصله په الله او دادی کې دا الله جل جلاله یو حکمت او د موسی علی السلام دغه دینا تک مقصود نو موسی علی السلام په فیصله او نسبت موسی علی السلام ته مجازن دي لکه څنګه چې موږ یې نه روان دي او برواني نو نسبت موسی علی السلام ته مجازن دي حقيقي فیصله الله تعالی باندې وکړه بس کمزورې کسو چې د سپمو کې صاحب او بهر حال غل بیدار او د حکومت والا کسو ناغه باندې زیاتې کو فرعونی جابر او پاغه جاته کو د موسی علی السلام دیو سوک سړیو نو چې سوکي ولور کنه بهر حال هغه مړ شه پازه باندې حقيقتي هغه مړ شه مردار شه فوکذہ موسی موسی علی السلام هغه ته سوک ورکو فقذ علی فیصله وکړه هغه باندې قال او پرمهل موسی علی السلام هاذا د عمل د مقتول چي یو معنا دا هاذا د عمل د مقتول چي د چې کم کار کو پری بنی اسرائیلی باندې زیاته کو من عمل شیطان دا د عمل د شیطان نو د شیطانی کار کاو نو بس تو کیو خړو مړ شي خبره نه ده له هاذا کی اشاره د عمل د مقتول ته چې کم کس مردار شو دا د چې کم کار کاو زیاته کاو من عمل شیطان دا د عمل د شیطان نو انه د چو د بنی کیپتی چو عدو مضل مبین دا دشمنو او مضل گمراه کون کیو مبین خکارا یو معنا ده ادوی ما مانا دادا چی موسیٰ علیہ السلام دا خپل کاریات کچی دا سڑی را نکتل شو حازا دا کار جدی دا سڑی سوک سر مردار شو من عمل شیطان دا عمل دا شیطان دا او شیطان چې دی انه دا شیطان چې دی عدو مضل مبین دا دشمن گمراه کوونکی ښکارا دی. نو موسی علیہ السلام کار موسی علیہ السلام کو اشکال دار دی او چې وی چې دا کار دی شیطان دی وی خپل نو دا عام طور دا عرب او مشرک دا خبره لکه شیطانی کار مګه غلط کار من نسبت خلق شیطان طرف ته کوي وجه دې باندې چې دا غیر پر محرک او موسوس هغه شیطان دی. نو دې وجه موسی علیہ السلام او ای هذا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان دی ان دا و د شیطان وسوسه ده د شیطان د طرفه دا ذکرونه عام طور هغه کول شي. نو هر په معاشره کې کمزوري کارتا داګه ته نسبت شیطان طرف ته نسبت کول شي اگر چې غبل انسان کله کوئی دا شیطانی کار هرانګه کې یې بل موسی علیه السلام دا خبره زګوړه ان هو عدو مضل مبین یقینا دا شیطان چې ده دا دشمنم ده او ښکارا گمراه کوونکی ده. الله جل جلاله اور پسې فرمایي قال او فرمایل موسی علیہ السلام رب ارب زما انی ظلمت نفسی یا الله ما خو زیاته او خپل ځان باندې فغفر لی ما ته بخنو کې ما باندې پردا واچې فغفر له پردا واچې ما باندې ذکر ته قتل سے زیاته نو دا معنا صحیح ده فغفر لی پردا واچې ما باندې فغفر له الله په پردا واچولا انه هو الغفور الرحیم الله جل جلاله جره عفور بهون کې دی رحیمون مهربان یا فغفر لی بخنه او کې ماده فغفر له بخنه او کلام موسی علیہ السلام ته الله تعالی انه هو الغفور الرحیم یقینا دا موسی علیہ السلام چې دی ان انه یقینا الله تعالی چې دی هو الغفور هم بهون کې دی رحیم هم ا کامل مهربان دی. دې کې دا خبره اچھا ده چې موسی علیہ السلام وی ما زیاته او په خپل ځان باندې الله دې بخنه مده. لاول خدا خبر یاد ساته چې دا کیپتیو کیپتی کافر او معصوم او دم نو دا وینه محفوظ نه سمونګه تاسو مسلمانان یو اسلامي سٹیټ کې زمونږ وینه محفوظ ده مونږ چا قتل کوو به قتلول شي. نو دا اوم یو کافر نه مسلمانانو یې ذمہ داری نه واغسته نه مسلمانان او حکومت هم نو معصوم او دم نو خبره ده درته ملزمینه د خامخ چې د بخنه دی الله د موسی علی السلام بخنه دی الله تعالی له کوله چې په لکه قصاص ور کړې موسی علی السلام نه نعوذ بالله من ذلک قصاص شوی وی. یا مطلب چې کوم دا غر رشتہ دارو دا غینه بخنه غوښته وی یا دا چې ورسو ته ما پکړې وی یا مقتول وته دا غر تر پاګه کې لاجوان وی ما پکړې وی نو دا خبره ته ضرورت نشته او کافر او بس مردار شه زیاتې کو موسی علی السلام یو څوک ور کوي اراده د موسی علی السلام د قتل نه خبرم ځانداله څوک سره سړی هم تور نمړيږي اراده نه وغیر اختیاري تور بس الله جل جلاله په دې کې حکمت او مردار شو. نو پاتې شو چې موسی علی السلام دا خبره ولې وکړه چې ما ظلم وکړ خپل ځان باندې خبره نه ده نه نو دا یو مباح کارو او پیغمبر په مباحاتو کې ډېر احتیاط کی مباح هغه شی ده چې نه ګناه نه ثواب دي خبره نه ده نه کرفي حربي کافر هم نو چې وجري واجب خبره نه ده نه بس یو عام کارو لگا څنګه چې مطلب یو تعالی او میګر ضرر درکې یا مطلب یا یو سپیس ضرر درکې دې قتل کې بس دا کافر هم دغه مثال یو مباح کارو ضرری شیو په بل باندې ظلم کو بس ظلم د پکولو د پرغل تادیب ور کول پکارو او هغه قتل شو مردار شو نه یو مباح کارو خو مباحات کې پیغمبران چې دی هغه د الله جل جلاله د اجازه نه بغیر پیغمبر مباح کار نه کوي د الله د طرف حکم راځي عدل تک صراحتن حکم نو راغله واغه امداد طلب کو موسی علیہ السلام لړو امداد یو کو سو کی ولور کنه مرشه نو د الله جل جلاله د طرف صراحتن اجازت ته دی کیپتی د قتل نو راغله د دې وجنه ظاهری تور ګویا کی د زیات اخکاری د الله حکم لا نو راغله موسی علیہ السلام د قتل نو د دې وجنه موسی علیہ السلام ظلم تو نفسی ما ظلم نو ظاهری تور ظلم الله جل جلاله فرمای فغفر لی موسی علیہ السلام فغفر لی بخنه او کیما الله پرمې فغفر له بخنه وته مونږ وکړو نو چې الله وته بخنه وکړه خبره ختم. بیا د بازو خلکو په کتابونو کې حضرت موسی علیه السلام ته غلط نسبتونه کول د گمراهۍ نسبتونه کول چې کله موسی علیه السلام د فرعون دربار ته راغې نو فرعون وته وی ته زمانه سړی قتل کړو نو موسی علیه السلام وته وی چې دا خبره چې هغه وخت کې زه گمراه نوز بالله من ذلک دغه خبره غلطه ده بازو خلق خپل کتابونو کې لیکلي نه دا یو خطا و د موسی علی السلام نه غیر اختیاري تور شو او بیا موسی علی السلام د الله نه بخنه غوښتي و الله وته بخنه کړي و الله بخون کې دی او مهربان دی بس دا ده پوری هغه دی او دا خبره هغه یاد وساته دا یو مسله یاد وساته دي کې ډیر خلک غلطه کوي بعض خلک کوئی بس د هندو مال لینا حلال لی. خبره مې نه ده دا کافر مال لینا بس د مسلمان نه پر حلال لی. نه چې کم ځکه مثلا انډیا دا مسلمانان او کافران په یو مشرکی پاتې کی یا سٹیټ ته نه دا کافر مالوم محفوظ دی او د مسلمان مالوم څه شي محفوظ دی دا کافر مال ستاره پر ال حلال دی چې جنگي محاربه انډیا باندې جنگ دیتا ته پکې تله تا په زور باندې و غنیمت دی د مغالبه په صورت کې او د محاربه په صورت کې د جنگ په صورت کې او د غالب راتلو په صورت کې د کافر نه چې کموال واسطه شي نو هغه مال چې کم نهږي ته په ویل کې او یو د مال غنیمت ویل کې حلال او د قصې د کافر مال چې هغه مطلب ته دغه پوتن کې اوسېږي او یا هغه ستا پوتن کې اوسېږي ذمہ داری یا مطلب تاسو یو دریم وطن کې اوسېږي دا مال بالکل حلال نه دی او په ریبان صریح حدیث ته د مغیره ابن شعبه غالبا اغه ایمان را نبی رسول الله لره غواکې کافرانو ما پیرانو یې قتل کړی او مالې دینه واست او کافر او مالې قتل کړو مالې دینه واست نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره نبی علیہ السلام له مال ورکو نبی علیہ السلام هر چی اسلام دی نو اسلام دی قبلو و اما المال او هر چی مال دی نو فلست منه بشی نو مال برکه بالکل زدا مال نه قبلو او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پر مل و اما المال او مال غدر لا حاجت لنا فی هر چی دا مال دی هر چی اسلام نه نوستا اسلام ما ته مقبول دی ایمان دراړاله او هر چی دا مال د دوکې دی طاقت اعلان جنگ نو کړه هغه سره زمګه اعلان جنگ نو چې تا هغه قتل کو مال دی واغس هر چی دا مال دی نبی اسلام پر مل و اما المال او مال غدر لا حاجت لنا فی هر چی دا مال پراډ او د دوکې دی د دې مونږ ته ضرورت نشته مال نه قبلو او اسلام چې اسلام ماستا قبول کو ندا یاد ساته کافر چې هغه محفوظ دي نه چې بس تی قتل او مال په دغه دوه صورتو کې په صورت د مغالبه او د محاربه کې دا مال حلال دی او قتلو لې شي دا کس نشي قتلو له مال ولنه شي غست دي دا زه پورې دي ولما هر کلا بلع شده او چې ورسید موسی علی السلام اشده په خالق خپل تا پاک لو قوتو طاقت کی واستوا او کامل شو برابر شو اتینا هو الله من ورکا غتا حکمن فهم قوت فیصله و او یا نبوت و علم او علم وکذالک هم ذکرن کی نجزی المحسنین الله من بدل ورکو نیکی کون کوتا و دخل المدینه او داخل شخار تا على حين غفلتن فوقت غفلت کے من اهل هذا اهل ددی مدینی والنا فوقت غفلت دخل کو ددی کلی کی فوجد فی آفسوی منتلفی آف دی کلی کی رجلین دو سری اکت تلانچ جگڑ کو لیو بل سرا هذا دائیو چو من شیعاتی دڑلت موسیٰ علیہ السلام نو و هذا دا بل چو من آدووی دشمن ددنو فاستعاذه مدد طلب کو موسی علیہ السلام نا الذی اغکس من شیعته چې درډلې د موسی علیہ السلام نو عل الذی مدد طلب کدا کس مقابل کې من عدوه چې د دشمن د نو فوکذه موسی یوسف ورکا ته موسی علیہ السلام فقذاله فیصله وکړه باندې پښتو کې موږ بس برابر یې کزې ته ورسو بس هغه سکی ورکا بس فیصله شو قال او پرمیل موسیٰ علیہ السلام هذا من عمل الشیطان هذا دا کار چه ده من عمل الشیطان دا عمل الشیطان نده انہو یکنن دا شیطان عظوم مضل مبین دشمن ده انسان ده مضل گمرا کون کے مبین انقارا قال او پرمیل موسیٰ علیہ السلام رب ده پالن کی زمان انی ظلمت نفسی یکنن ما زیاده و قضان بانده فاغفر لی بخنو که ما تا یا پردو اچھے ما بانده پھر اون خبر شنو ببیا مقابل کی بدل اخلی فاغفر لی بخنو که ما تا فاغفر لہو بس اللہ بخنو کلا اغتا یا فاغفر لی پرده واچه ما بانده فاغفر له پرده ور بانده واچه لاللہ تعالی انهو والعفور دک اللہ تعالی یکنن هم آغا بخون کده الرحیم هم آغا محربان ده یا انهو یکنن دک اللہ تعالی هو الغفور هم آغا پرده چون کده الرحیم هم آغا کامل محربان ده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كي الله خير بركة اسمه دنيا خير در اسمه نمزل يا الله كريم وحده انت لا تشير خير الله ما في يا الله كريم هذا الزمن مجاري بسكنت يا الله خطأني من الله صلى الله عليه وسلم.